مثال ديال اللي جبتي النبي صلى الله عليه وسلم دي نان الصحابة الكرام كوم نكو دان ديفاي ان شاء الله سا 15 تان بن موضوع دي سي فاتل داك ليغا خامني موم موي سا لوك جولين danaka 17h lañu waxon té 17h et quart jotna suko defé duñu guddal dañuy delo li nga xamné moy oustaz kaddu bi tém buñu tanon té nak moy al-khasad inshallah ñu ngi ko joté ci message duñu guddal dañuy delo oustaz kaddu inshallah am tambali waxtan assalamu alaykum wa rahmatullah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبالي تي سونو تورو بوروم نونغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يالناكو يالا دولي خيوال تي مسالكو ايناو لولو مبوكي جوليدي ñu ngi bëgg and ak yeen ci tombe bi nga xamne mom la cheikh bi présenter légui té moy al hasad wala fi diko wax iñan tombe bo xamne jarna bayyi xel bu baaxa baaxa baax jarna di bamtu jarna di déglu funu toll lutax moy premier bakar yi ñu moye yalla tabarak wa taala mom moy iñan xam ngeen ne iblis liko yakal moy iñan yalla bi mbinde adama dugal ko aljanna sant malaka yi nagn ko sujootal malaka yeb dañu sujoot bam dess iblis yalla dañu netali ne aba wastakbara wa kana min al kafirin lu ko waral lan motax mu lank dox mu reey reey lu moy iñan diko bi mu iñané adama motax yent yalla nuh biko yalla defar lo gal gi mu defar ko gal gi wara départ yalla yabal ko ne ci duggal xet yeb bu nek ñaar bim ko refé ba waj gal gi di waja départ mom nu bum duggé ci gal gi di vérifier dafa fekk benn goor gu magget ci gennu gal gi mu tok mu ne ko ya adu wallah man adkhalak yow nonu yalla bi la mo la fi duggal mune ko gennal ukhruj mune ko baye mom ma pass ñom ñaar ñu xëccu nuh ne day genn iblis ne du genn mune ko baye mom ma wax la juroomi mbir mu nekk sama pass yalla daal di wax yu nuh ne ko baye ko ne ko rek na la wax ñaari mbir bu mu la wax juroom ñaar rek doyna mu ne ko ñaar nga may wax bëgguma nga wax ma juroomi mbir mu ne ko waaw nangu na mu ne ko ñaari moy lan mu ne ko moy tandikul ñaar ñaar yoy malay moytandikulo ñaar yoy motax yalla alak maman iblis mune bi ci ñeuk moy al hirs moy xeur moy fokalé lu nek nga bëgg ci ëppalé doomu adamay xeur ci dara lol dalay alak mune man lol moma alak man iblis mune ko ñaarel bi moy iñaan al hasad iñaané adama moma yobul tay lima nek kon ñaari bakkar yoyu moy bakkar yi nga xamné mom la ñëkk moye yalla tabaarak wa ta'ala motax mu jara xam su fekke dañuy and ci tombe waxtaan wi dañ koy teunké ni pour ñun ñëpp ñu mën koy jëriñu moy al hasad iñan ta'rifuhu hukmuhu atharuhu asbabu ilaju kon day nek juroom ben mbir iñan lan moy iñan lan moy atem yen jeexital lay def ci societe bi lan moy sababi waye naka lañuy def bu mucc ci moy ilaju bu fekke dañuy delu ci tombe bu ñeuk bi moy ginaaw bañu santé sunu borom subhanahu wa ta'ala julli ci yaronte bi alayhi salatu wassalam dañuy gis ne sunu borom subhanahu wa ta'ala mo def mbeugel ci digënté jullin ñi yalla mo bindi jaam ñi bëgg ñu bëggënte bëgg ñu jappanté bëgg ñu nek ay mbokko ñom ñëm ñu nek ay mbokk ba sax mom yalla mu teunk leen ci benn boom muy boom ngeum munelen innamal mu'minun julli ñep ay mbokk lañ yenen bi fedali ko ne al muslim akhul muslim julit julit moy mbokam mune yalla tabaarak wa ta'ala degeural mbegeel gog ba ëlëk ñi bëggante ngir yalla yalla de len di duggal ci képparu arsh subhanahu wa ta'ala وجمع المتحابين تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله كروك بيغا خامني بن كبار دو ام لول كبار عرش كبار بروم تبارك وتعالى نيان لا فا يالا دي كبارال لي كيرال موي واي بغنت وون يا غير يالا ام يالا مو دغرل سي ورال ci ñu wara samonté ñun ñi nga xamné ay julit lañ ay mbokk lañ kenn ku nekk ci ñun nga sam sa alalu morom nga sam sa deru morom nga sam sa bop yalla tabaaraku ta'ala da aramal ñu yaqal julit yalla da aramal ñu yaq deru julit yalla da aramal yow ci sa bop nga lor sa bop yalla beggul ku tek ci kaw julit lu ñaaw wala lu bon wala nga koy xol wala nga koy soxore wala nga koy iñane waye sunu borom subhanahu wa ta'ala ci mbegeel gogum mu beug lol lepp du mu na ñak ay bakkan yu febar ay nit yu tilim yu tak yu setul danañ fi romb lolou yalla wax ba dugg ci li yalla téré té moy iñaananté soxoranté ak ba musibe bi nga xamné mom la yalla téré tabarak wa taala dal len mbokk yi dana jaadu ci waxtu wi ci sunuy digënté ci sunuy biir ñuy dajé di fatalante tombe yi nga xamné ay gak la ak ay tilim la yo xamné dafa fess dal waxuma la ci biir société bi wayé sax ci ñun ñi nga xamné dañuy gor lu ci yoonu yalla lu ëpp ci ñun tay manké yi nga xamné dañ ko waron seenu fenen dañ koy gis ci suñu biir ba paré li ëpp sax tay ci ñun waxtaan yi ñu bari dañ koy soufantal xeyna sax lolou dina bok ci li tax nit ñi ba ñu ñew moy lu ñuy waxtane ni al hasad ah walla man passé nako lu ñuy waxtane an namima ah man lolou wess nako lolou mo ñu indi jafé jafé moy bañu yaakaare ne passé nañ ci l'islam ben tomb bo xamne day yobbu nit safara ñu yaakaar ne ñun passé nañ ko bobu lañu iblis taf bobu lañu nek nak ño xamne ñu tak mbok yi ci teunk bu gaaw ci tomb yoyu ma présenter légui mu nek juroom ben ñu del ci wat ci ben par ben pour jëm ko léral inshallah ba liñ fi am ci waxtu jeex ñu teunk ko bu soobe yalla kon lu ñëk moy def dañuy def tarif bi lan moy iñaan ci islam lan moy iñaan ci islam batu iñaan borom xam xam dañuy wax ne bu fekke ci lugha la moy kaas bobu wala bejjen bobu ñuy jël nga xamne waji day am fuy metti ci yaramam mu tangal kaas bi wala mu jël lañ set dag yaram bi daldi ko ci kep nonu kaas bi wala bejjen bobu di muccio deret ji deji pour mu genn wala fi metti ba metti bi genn wala kulander bi pour mu genn ñu ne lol moy iñaan ndax nonu lay def xolu doomu adama day muccu xolu doomu adama ba mu jeex tak nit ki di dox fekk xol ba dem na jeexna tak dara desatu fa waye ci sharia iñaan moy nga bëgg yow sa mbokk julit bi wala doomu adama bi xéewal giko yalla defal nga bëgg xéewal gogou na deñ huwa tamanni zawalun ni'mati anil mahsud ben waye nga ni bu yalla may xéewal nga bëgg xéewal bobu na yaq wala na fi joggé lolu mom moy iñaan nga soxoré ko mën na xey ne la man de yalla wërsegal na ma visa damay tukki bim la ko waxe rek rapidement sa xol bi yeungu nga ni ki yalla na de bala muy dem ki bu yegge ci avion bi yalla na avion bi daanu ki yalla bu mu yegg ki lutax parce que yene wo ko mu dem ci misal yu mel nonu yu bare bare motax yonnati bi alayhi salatu wassalam pour ñu mucc ci lolou dañuy wax ne utlubul hawaij bil kitman fa inna kull dhi ni'matin mahsud bu ngeen amate ay xewal de len ko neub de len ko denc ba ngeen regle ko ba pare ngeen ko wax nit ñi way tukki bayil ba nga yegg nga wote telephone yegal nit ñi ne tukki na damay def dara def ko ba pare nga do ko yegle ndax li epp ci nit ñi ñi yalla di defal ay xewal dañ len di iñane mune wa hadha huwa nak al hasad al mazmuma li nak mom moy deug deug deug deug deug iñan giñu téré giñu ngañ al mazmum iñan giñu téré moy li benen bi du iñan waye kenn du ko tuddé iñan ñé lañ koy tuddé ñaarel bi ci firi moy an yakraha fadlu zalika shakhs alayhi nga bañ nga sip waji xewal biko yalla may nga neel giko yalla may xeyna mo la raw wala mo la upp diplome wala mo la dakh jang wala mo la upp situation wala wala wala nga yene ko lolou yep na yak lolou mbok yi tamit iñan la waye mom iñan dafa maratib dafa uppante dayo maratibul hasad bi ci ñëk moy biñ wax légui légui nga mebet doomu adama bi xewal bi ko yalla may na yaxu ak lu mëna doon nak yalla ko ko defal yalla ko may yow nga yene ko lol na yaxu koku moy kok moy numéro 1 benen bi moy yene nga ko xewal gi na yaxu waye da nga bëgg mu toxo ci mom ñew ci yow da nga bëgg mu toxo ci yow mu toxo ci mom ñew ci yow waye budé narul ñew ci yow kon na yaq rek wala wajina dé wala na fébar bu mu mëna ti dara lolep ci ay xéetu soxor la yo xamantene deug kenn mënul fexé ba mucc ci kurul ko yalla dimbali parce que lutax su doon ci yaram la nek nga raxas ko mu deñ su doon ben cieur la nga dag ko mu deñ waye ci xol bi la nek te xol yow mëno fa jot kon yalla rek mo la ci mëna dimbali ñettel moy an yata manni zawalun ni'am anil ghayri ba'dan bughdan li zalika shakhs li sababi shar'i benen façon bi moy ba par batay soxore kenn dara ko xamne yalla moko may yemo ci nga iñane ko mais nga bon ci bon bo xamne dang koy jema sax layal diko indil ay texte so gisee ma iñane ko so gisee ma soxore ko so gisee fek dara amu ci yow rek la ya febar mais beggoku la ci condamé fa nga jibu ko layal ah man kat so gisé waji daf ma waxul dara mang mom nangam ño doon def nangam ba mu toggé ba bëgg def nangam mu jaar ci souf ma yoy ay xéetu soxor la yo xamné mbokk yi kenn mucc ci ko dul ko yalla muccal comme niñ leen ko waxé légui ay xéet ay façon la yu bëré yo xamné yenn yi ci ki iñaan la yenn yi ci kiñu iñane moko def bañu iñane ko bu fekke ci ki iñaan moy ñetti façon yi ñu waxon bu fekke ci ki nga xamne mom mo tax ñu iñane ko moy ci yi di ñew lutax ñu koy iñane mom moy moy wonew moy bëgg daraaje ci kaw nit ñi di wonew di yëkëti dëñum ba ñamuy waxal dul totu ñuko mëna maîtriser ñukoy iñane ñu iñane ko limi wax parce que mom mo koy def moy def grand place bu mu tok di fa woné bopam té la ci ëpp dara du ci am ci lolu muy wax nit ñi di wax nit ñi diko répéter gu dégg bëcëk ba nit ñi jëppiko ci la sax yenn saay nit ñi diko iñane même bu fekkenté né limuy wax dëgg la lolu mom ki nga xamné mom lañuy iñane mom moy sabab bi benen bi moy mom momu tamit nga xamne mom lañuy iñane da fay bëgg njit day bëgg njit fum nek mu ne mom moy jité nit ñi suñuy wax mu ne mom moy ñëk wax suñuy fal mu ne mom la suñuy même bu dé auto la sax mu ne moy nek ci kanam lepp luñuy def rek mu woné ne mom mo bëgg nek ci kanam souvent nit ñi dafa am neena ñu koy gisé ba iñane dugg ci lol moy ñaarel bi ñettel bi moy hukmul hasad lan moy atté iñaan ci sharia islam diine bi ñuy dund mu nek sharia lan mo ci atté iñaan hukmul hasad atté bi moy haram dafa haram ndax sunu yenenta alayhi salatu wassalam mo wax ci hadithu anas ibn malik radiyallahu anhu mun anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala la tabaghadu ولا تحاسدوا ولا تضابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث رواه مسلم سنو يونت عليه الصلاه والسلام نينا بولين باغانتي بولين اينانانتي بولين وننتي غيناو نيت مير لا يونت واخ تراني كو سي بن حديث moy bañanté ay julit duñu bañanté sen bir ay julit duñu iñananté ay julit duñu wananté ginaaw bayanté complètement wananté ginaaw ken dootul wax ak moromam lolou ay julit duñ ko def bi yenenbi téré ba paré lan la def wala dafa diglé mune wa kunu ibadallahi ikhwanan nek len yeen ñep ay jaami yalla nek ay mbokk hadith bi mu téré jikko yu ñaaw yu bon yoyu moy bañante iñaan wanante ginaaw hadith bi lan lañu diggal moy wa kunu fi amrin la nek len ibadallah ay jaamu yalla nek len ay nit yo xamne yalla rek ngeen di jaamu waye ikhwana nek len ay mbokk mu ne du dagan ci julit mu gaday mbok julitam lopp ñetti fan kon premier atté ci atté islam yi moy ñu won ñu yonnati bi alayhi salatu wassalam wax ñu ne iñan dañ ko téré waye bal ahlul kitab li tax yalla ngagne len ci alquran moy iñane gi ñi iñane julidi wadda kathirun min ahli alkitab law yuraddunakum min ba'di imanikum lan kufaran hasadan yalla neena yahudi ahlul kitab yahud ak nasaran bokku na ci seeni mebet ak liñu bëgg moy yeen ñu delo len ci kefir ngeen nek ay yefir yeen juliti luko waral moy ndax ñom kufru giñ nek waye ak iñaan giñ len iñaané xewal gi len yalla jox muy islam xolal lolu sun borom bu yemon ci aya bi rek kufaran hasadan waye mune min indi anfusihim waye bu dayon fofu mune mim ba'di ma tabayyana lahumul haqq ginaaw bu deug gi léré ne deug deug islam moy islam julit yi ñoo nek ci diiné ju nek deug lolu bokku na ci li tax ñu iñané julit yi bu bëgg leen def ay yéfer waye ñaarelu aya am yahsaduna an-nas ala ma atahumullahu min fadli ndax da ngeen di iñané nit ñi xéewal yeen yalla defal ku nek même yonenti sax yemuñu grat lol motax doom adama ordinaire sax duñ yem tilka rusul faddalna ba'dahum ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah amna ci ño xamne yalla mo wax ak ñom wa rafa'a ba'dhum darajat wa atayna isa ibn maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus même yonenti sax yemuñ kon doom adama ordinaire duñu yem parce que yalla mo yor mbir mi te yamale wuko legi lan mo war moy kenn ku nek ci ñun nga baña iñane nit ki xewal gi ko yalla defal nga baña iñane liko yalla may liko yalla jaglel nga bañ ko ko soxore bokku na ci aya yoyu nga xamne daf ñuy téré iñane sar bu gatt bo xamne danaka ñun julit yeb mokal nañ ko newna tay ci kaw suuf julit bu ndaw wala bu mak goor ak jigen bu mokalul aya bi te aya bi diñu jangal ne dañu wara muslu ci iñaan ndax musiba bi muy def doomu adama ci suratul falaq yalla mu ngi waxo min sharrin nafathati fil uqad wa min sharri hasidin iza hasad yow yalla mu ñu musul ci ku iñaan rawati na nak bu ko feñale ndax nit mën na la iñaan iñaane la sax na bu ko waye lele xol bi day tak di tak ba iñaan gim la iñaane dot ko meuna neub da fay jog di wax di dox di jëf lu ko yaq yeen sa nga gis jigen jo xam dañ ko fam borom keur borom keuram yalla mëne ko mu yor dara nga gis budé wujjem budé ñenn ñu jog iñane ndaw si fexé ba deddelé ko ak waji wala nga gis ko xam dañ ko fal ndom ba tank fenn nga gis ci ay mbokam wala ay dekkandom wala ay nit yu jog ñu dakh ko fofu wala té lu ko waral moy nit ñi tilim guñu tilim ci seen biir xol yi yaq yi mu yaq ba motax febar bobu di iñaan daldi ñew encasseré daldi dugg ci seen xol yi nafa dak nga xamne tay neew na lima waxon sank biñuy ubi waxtan bi ku ci mucc ku dul ko yalla tabaarak wa ta'ala muccel mbokk yi suñuy xaj asbabul lati tuaddi ila al hasad sabab bi nga xamne mom moy indi nit ñukoy iñane ñukoy xaj ay xaj dinañ gis mu nek juroom ñetti tombe ci sabab yo xamne nit ñi ñom ñoy sabab bañu iñane len yoyu tay boko don détaillé da nga gis ne amna ci yo xamne ci ki iñaan la nek amna ci yo xamne ci ki ñi iñaané la nek yan ño nek ci ki iñaan moy al adawa wal baghda wal hiqq hadha sabab min al hasid nonu kenn yalla may ko dara nga nonu waaw yalla ko may dara rek nga nonu da nga don dem keureum fa nga dan nan atay fa nga dan lekke fa nga dan nga ñew rek gis mu ne gis nga li rek affaire bi dal lay japp rek nga dag ko nonu ko doto fa dem lutax parce que suma fa deme gis li te li bëgguma ko gis parce que li yalla ko may lu baxul yemo sax ci nonu ko mais nga bañ ko ben yon nak bañ ko même buñ la né ana way ana yow ana sa waji nga na way kokoy du sama way musul nek sama way boko ken laaj nga bañ ko complètement jaar fa nonu lolou ci ki iñaan la nek nekul ci ki ñu iñaan ñaarel bi moy ataazzuz moy ngand ngandulu wa taraff ak di jema yëkëtikulu yow mi nga xamné aussi yow yaay ki nga xamné yow lañuy iñaané yi bokay def rek ñu lay iñaané nit ñi bo ngand ngandalo seen kaw wala ngay jaama yëkëtiku seen kaw waxuma lañ lay iñaané mais dañ lay bañ yi ci al mahsud la nek benen bi moy hubbu riasa wa talabil jahili nafsihi sank waxna ko bëgg njit ak di bëgg ñu falla ak di bëgg lool day tax ñu iñaané la ak zuhurul fadl wa ni'ma di bëgg yow taranga bi yow rong nang ci jot taranga bi yow kenn na nek say loxo taranga suy am njit buñ koy def suñuy def dara yow lol day tax nit ñi bañ la waye day tax nit ñi iñané la mbok yi benen tombe bi moy ba'dul asar الحاسد واضراره على الفرد والمجتمع لن تي اي جيخيتال يو ايان دي ديف اك اي لور تي سوسيتي لي موي نجاكا ديف ماي حلق الدين داي ديندي دينه ايان مو مونا نيك مونوتا نيك خلوب جوليت مونا نيك جوليت با فار دنج ايان ايان نيت ني مونول نيك سا يو ييغيني امغا كو ايانه ييغل ني نيك توب جوليت نخ ايان اك دي اسلام مونول نيك تي بن خول gis nga kon lor bi muy lor day dindi diine ba mu set ci nit diine ji lay wat ni lañ set di waté kawar ci nit mu wat ko ba mu set non la iñaan di waté diine yenen tibbi alayhi salatu wassalam wax nako dabba ilaykum da'ul umam qablakum al baghda wal hasad mun hiya al haliqa haliqatu din la halaqatu sha'r enti bi neena dabba ilaykum mo ngi dox ci sen bir di dukki han lan moy dox sen bir di dukki da'ul umam febaru yenen xedi li dalon yenen nit ñi yahudi ak nasrani ñi len fi jitu won la len dalon ci ay febar mo ngi ci sen bir di dukki ñi ne yonent bi lol lan la mo ne al baghda bañante wal hasad ak iñan mune iñan nak mom day wat diine comme lañ set ni muy waté kawar mu set diine lay dindi ci nit ñaarel bi moy intifaul imanul kamil day fay leeru ngeum yalla ci xolu nit nit sa yo yegé né yow da nga am sa xol iñan yegal na leeraayu ngeum yalla mom nekatul ci sa xol lutax yonent bi moko wax la yattami'u fi jawfi abdin ghubarun fi sabilillah wa fay jahannam wa la yattami'u fi jawfi abdin al-iman wal hasad yonent bi neena ñaari duñu dajamu tank bu pend ci yoonu yalla du dajé pousseru jahannama mana sa tank bi bo ci doxé ci yoonu yalla bam pend lumuy tekki moy sa tank bi kon du dugg safara ndax pendu buñu dox ci yoonu yalla du dajek pendu jahannam waye yenen tibi neena iñaan ci bir xol du dajek ngeum yalla tabaaraku ta'ala kon ku denc iman ku denc iñan ci saxol gor ak yeen ak ko meuna nek nga dencal nit ñi ben ñag ñag ci saxol ci walu iñan yegal na yow yorato ngëm yalla bu yebo nga tuubat bu yebo nga uti wat ngëm ñettal moy raf'ul khair wa intisarul baghda iñan day yëkëti ak mbax day dindi lu bax ci society lan lay tassare moy nono fil mujtama ci society bi bu fekke society bi dañoo iñané ay nit lan mo waral nit dem liggéey nit lu ko waral da koy iñané lan motax nit jël arme jëme ko ci nit daf ko iñané lan mo waral rénté bi lu waral xulo yi lu waral bañanté bi lu waral seyi tasi ci iñan la joggé ndax nit boko soxarewul do jog ci diko yakal sa yo soxare nit rek nga jog jaar ci ay yoon yu ko fexel ci wax ak ay jëf ba mu yakulé kon bobu tamit yoonent bi neena la yazalun nas bi khairin ma lam yatahasadu nit ñi duñu deñ di nek ci jamm fek iñant iñanante wuñu ci jamm rek lañuy nek bu iñan duggé rek jamm dem na nono ñewna nit ñi ci jamm rek lañuy nek xol yi day tranquille dundu gi dal fek nit ñangi yeenante yiw ak jamm su iñan duggé yoonent bi alayhi salatu wassalam neena yiw da di dem ñentel moy iskhatullah wa janil azar mune meru yalla tabaarak wa ta'ala da fay nek ci doomu adamay comme ni yoonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe al hasad ya'kulu al hasanat kama ta'kulu an nar al hataba iñan day lek jëf ju bax waji day jaamu yalla mu ngi wor ngi nafile guddii mu ngi wor ayamul biit mu ngi wor lendi mu ngi wor jeudi mais dafa iñan iñan gi moy lek yoy mu def yeb am dara du bax lu fi nek lool nu mu def iñan gi lek ko ni safara di lekke mat non la iñan gi di lekke jeuf yu bax yi xolal ni waji di gor gor lo yeb amul dara ndax limuy def ci lu bax iñan gang koy yak lool tamit nañ ko bayyi xel bu baxa baxa bax juroom benel wala juromel moy maqtun nas lil hasid wa adawatihim lahu yanabi sallallahu alaihi wasallam neena sarun nas man yubghidun nas wa yubghiduna juromel moy bagn nit ñi ak di len nonu yanabi sallallahu alaihi wasallam neena ki gëna bon ci nit ñi moy ki bagn nit ñi bagn ko koko gëna bon ci nit ñi sarun nas ki gëna yees ci nit ñi moy ko xamne man yubghidun nas ko xamne da nga bañ nit ñi wa ba nga bañe nit ñi lan la la jural mo yubghiduna bo bañe nit ñi rek wala fi ne nañ bo defé ni ni so joxone ben baram nit ñi yow ñaata nga joxone sa bop jeexna ni nga def ben ñaata ñew ci yow xolal 3 baram yi fu ñew kon sa yone nit ñi ben rek wax nga sa bop fukk koko gëna bon ci nit ñi nak ki nga xamne yow da nga bañ doomu adama yi affaire bi daldi kepp war sa kaw nit ñi daal lay bañ juroom benel moy al hasid yatakallamu fil mahsud bima la yahillu la min kadhbin wa ghiba wa ifsa'i shar mbon gi iñaan di tassare ci société moy ki iñaan du wax muk muk ci ki mu iñaane lu bax kenn kenn ku nek ci ñun bo iñane nit ñu wala ñew ne la wayo lo xam ci diw ana way mo koku de mo gëna bon ci mbokk yi koku de fi gëna yees koku de mo fi gëna do ko musa waxal lu bax te lol ngay wax yalla mo la tim malaaka yi ñing say mbag xam nga ne min kazibin da ngay fen ay fen kessa la wa ghiba xam nga ne dang koy jew jew benen bi moy da nga bëgg tassare ci mom lu bon waye li ngay wax dara mu ci mais lan mo waral ñett yépp nga def ko moy bu ñëk bi moy da nga iñaan lol tax bi nga iñané gis nga fi ci suñu société dañuy wax né ku sa wujju di seulem xana day fekk do julit budé ab julit nga kay sa wujju fébar mënul seulemu nga koy seulem dina set waye fim nek ni te terme yoyu ak langage yoyu ak wujju sax bokay wax seytuñ duñ lalante suñu ben yaay mo doon wax peul la cheikh wax naw ligu ko di hal koudi so de ino lubat de nga tuklor bob mune wujje ndoxum dous la ndoxum dem all bala boko tege ni même dem all bay bu wacce ci souf duko tere xassaw legui lolou terme yoy boko degge ak ay wujju sokay wax suñu bu lalande ak ay han wujju soy selam sa mbok du set yoy boko degge yow han lan la lay jural nga def lu bon mais bu fekke ab julin nga ngay xamne li waxi ciado la yow du sa wax lolou du sa wax yow lolou du sa jëf wax yoy bu nekké ci yow loy def da ngay ñaan lolou motax suñu kër yi da ngay gis sax yaay bu iñané jabaru domam yaay yaama jur may indi fi sama soxna nga gis soxna sayu sango solo rek nga gis mère bi iñané ko wala nga gis pa bi iñané domam wala nga gis frère yi iñané sen frère wala nga gis jigen yi ci bir kër benn kër ñepp iñanante kër gogou fu muy yob benn société ñi fay liggéey ñepp dañoo soxorante ku nekk yaangi tibb sa tank morom benn journaliste bu nekkon wal fajiri ay temps yag daf ma daan wax ne mais man dama jaxlé dé mané ko lan la mu né fofu ñu nekk ñepp ñoy sangu ñeppay naan ñeppay tak mu né ñom buñ ma gisé sax man dam dañ naan ma mais yow boy toga rek lé nga dé xolal par exemple société bi ñun ñofi nek di liggéey ñun ñëpp dañuy liggéeyal société bi pour mu dem ci kanam suñuy salaire société bi mo ñuy fay mais lan mo won war bu fekkone ay nit lañ da ñun ñëpp li ñuy dundé li ñuy téddé fi lañ koy jëlé est ce kon war nañ fi soxoranté ba fi di yaaxu mais loolu légui loolu fo dem ba palé bu bir palé amna ño xamni ñu ngi wërmak sal mais ñu ngi tibbu tankam fo dem ci bir dëkk bi lol mo fi nek soxorante tibante tank tamante dem ku nek yene sa morom suba bu mu xey yalna de suñ la ne dafa febar sa ngana alhamdullilah rabbil alamin tay dina meuna feex societe bu mel nonu naka la nit ñi di deme te lolou yep lu ko waral moy febar yu ndaw ndawal ni ñuy tepp waxna sank bala ngeen di ñew mani xeyna yusuf li tax mbok yu ñewul ñewñu moy daño dépasser tem yi quoi ay alhasad gaib dañ nan non yoy depuis commencement dawala yoy passé nañ ko dolo ñu ray nak gis nga bañu jappé né waru ñu wax ci namima waru ñu wax ci hasad waru ñu ñu wax ci al baghda waru ñu ñu wax ci al adaw waru ñu to wax ci yoy ñu mañ jappé né passé nañ ko top fi rek islam nangam han système de top bobu lañu alko bobu lañu fébar parce que nit mënul nek nit luddul xol bi dafa mucc so gisé yenenta ali sallatu wassalam bimu né cipp makka limu jëk def moy fajj xol yi lol motax gis nga juliti makka ño upp iman juliti medina bu la laje ben laj ne la munafiqi fuñ dekkon loy wax medina alquran moko alquran mo ne medina la nafiqi dekkon wala ha alquran moko wax kon makka lo fay fek julit yu ne keng lañ def parce que fi la yonent bi raxas bu mu set wej ñom ñep xolay yunus sallallahu alayhi wasallam mu tok bu ciag mu ne nitu aljanna mo ngi ñew ben sahaba yek ci ñu ne ah kon de ki la ñu toga deuxième jour yunus mu ne nitu aljanna mo ngi ñew même personne mu ñew amna ben sahaba bu togon mu ne ki dina fexé ba xawl lu mu def ba duggu aljanna mu ñew ne ko man de dama bëgg héberger sama sa kër 3 jours ndax dama am ak sama wa kër ay problème koku ne amu ben problème ahlan wa sahlan ñu defaral ko fu muy nek nekk waajo ji dafa dem pour di xol ki nu muy jaamo yalla ki nu muy def lu ki lan la def bu duggu aljana ba yalla xamal lol yonent bi ne nit aljana la ñu gis waaji dafa simple bu julli joté dana dem julli ñewat japp njamuram su guddii joté dafa teud bi heure nafilam joté mu jog nafila fajar jot mu genn and ak waji nam jak waji 3 jours lool rek lay gis affaire yu simple la gis gisufa ko xamne da fay fanane nafila depuis minuit ba 5h du matin gisufa ko xamne da fa tok rek du yuhu alcorane di joy du teud teudul non dama gis julit bu simple muneko yow kay man awma wona sama ben wa keur problème dama ñewon di la espionner xol noy jaamo yalla muneko lutax muneko puisque dama tok ci yonent bi ñaar yoon yonent bi na nitu aljanna mo ngi ñew mu yow ngay yeksi mune ma bëggon xam lo def ndax ma top ndola té man gis na na légui yow da nga simple rek gisuma liñuy wax deug deug nan nit ko xamne dafa fanane nangam def nangam gisuma ko ci yow wa légui waxuma lan la muneko ah man de bu fekke ne amna luma yaakar ne mom la mune waaw mune sama fi dencaluma fi julit lu bon man sama xol bi dencaluma fi julit lu bon moy iñanewuma kenn soxarewuma kenn yeneewuma kenn len lu bon lol dal bu fekke ne amna lol la yaakar ne moy mbir mi nga xamne momay duggal aljanna mbok yi bu ñewé ci al mawqif allazi yajibu an yaqifahu al mahsud min al hasid tombu yi li la bu ñew ci taxaway bi nga xamne warna kenn ku nekk ci ñun ci ñi nga xamne da nga yaakaane dinañ la iñaané ci ki la wara iñaané yi la الرجوع إلى الله وتجديد التوبة مع الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداؤه كان كون شي نيوم ليغا ورا ديف موي ديلو سي يالا تبارك وتعالى لين ساي بو ني الرجوع إلى الله ساجور بو نيي سي سوليوشن دي واخني دانيو ورا ديلو سي يالا داغي ديغي كين موني مان دما مان سي يالا لا نيكون naka la fa joge joge wu ma fa nofa ma fay dello li waji don wax moy tay bok na ci li manke julit yi moy ñu defar seen digeunte ak yalla fofu moy suñu problème yépp li ëpp ci ñun moy suñu digeunte ak yalla mo am problème té ñun ñi nekk ci sal masalan kenn ku ne ci ñun ya nga jema defar sa digeunte ak sa jabar bu do am problème wala wala d'accord ngeen yaangi jema defar sa digeunte ak sa papa wala yaangi defar sa digeunte ak sa yaay wala yaangi defar sa digeunte ak say dom wala yaangi defar sa digeunte ak say mbokk sa frère yi nga nekk ci kër gi say sœur yaangi moy tandiku sa kemta lay katan hein yeen say sa nga am dara ñew di leen jema neexal pour lan rek nga defar sa digeunte ak ñom sa dekkendo yi yaangi moy tandiku say dom bu leen yakal ki say jabar même buy balé sax day jema xëccalé buntu kër gogou laalalé ko pour lan ngay jema défar sa digënté ak nit ñi est ce que nonu ñuy def jema défaré yoy ñu ngoy jema défar suñu digënté ak suñu borom fofu la mbir mi nek moy islahul hal défar suñu digënté baynana wa bayna rabbina suñu digënté ak suñu digënté borom dafa war nek digënté bu ritax digënté bo xamné yow xam nga sa bop yalla xam na la dafa am ben way chaque jour dañ koy fék ci jakk ji mu wëru di xaar noddu kat bi ben bis noddu kat bi mu neko waaw yow lan motax chaque jour rek yama fi jitu chaque jour sélu na ko chaque jour yow yama fi jitu lutax waji nako damay bañ yalla woma xamna ne man jam la yalla daf ma wara wo pour ma ñew julli mune duma xaar mu woma damay ñew bala ñu may wo lool moy rafetal sa digeunte ak sa borom bul xaar li nga wara defal yalla bul xaar ñu nan la kay def ko wala ndaw si nga xamne dafa wara togg añ est ce dina xaar ñu nan ko yow tay di nga togg yow tay di nga dem marché yow tay di nga balé yow tay di nga raxas yow tay di nga foot di xaar ñu ko yow han non bu mu sey sey ci kër gi ba wara jël ay lay xamné jeexna yi kenn dootu ko wax ñun nak bala ngay julli ñu nodd bala ngay nafi la nga dégg ñu nodd bala ngay lu bu ñun bala ngay def rek il faut am lu nekk sawet nan la ah yusuf waxtu bi jonne nga doga jog ñu say sax bala ngay dem fajar sa salatu nañ de mbok salatu nañ nga sama ñu na la salatu nañ de ngay diré ko ben borom xam neena man ndaw yi comfortable ndaw yi dañ ma jaaxal ñu ne ko lan mo la jaaxal ci ndaw yi mu ne mën nañu yëkëti ay montagne da ngay fekk geej ku yëkëti amna ben scène télévision ci scène arab yi la ñi am antenne parabole dañ ciy faral di bind aqwa rajulin fil alami ki ëpp doole ki gëna dëgeur ci goor ñi ci aduna bi nga gis waji buñ ko woné day xëc ay camion 1621 yu fess del ak bagage bu xëc leen ñu ñëw muy pousse avion di dem da ibine ñu bind la aqwa rajulin fil alam muy teud ay auto di yek ci dënd bi di wacc Allahu akbar mune goor geegu nak mune man lima jaaxal moy xol waji li mu li lu dis li mu meuna yëkëti auto meuna pousse avion meuna yëkëti ñaata kilo han waye mënul yëkëti mbaj fajar dem jakk mënuko meuna yëkëti lu nekk mais mbaj fajar mënuko yëkëti dem jakk mbaj ak auto lu gëna dis han mbaj ak avion lu gëna dis ku meuna yëkëti pousse avion kay mbaj sir bi nga sango fajar deug nga deg ñu as-salatu khairum minan nawm mais neena li xalé goor di am doole yeb di meuna yëkëti mbaj yi muy jog mu ñoo yëkëti darab fajar dem jakk man mo gëna dis man yoy yeb nak lan la moy ñak yëg sa digënté ak sa borom ñak yëg nit dafa wara defar digënté mak yalla bu febar yoy ñuy wax ñu doon wax ñuy waxtane ni al hasad an namima al bughd al adawa gis nga yoyu fek dañul ci xolub julit bi day am problème même yowmal khiyam buñ demone aljé buñ démé ba faatu buñ waré dug aljana bala ñuy dem aljana yalla daf ñuy raxas lolu ba mu set sun xol yi wala tajal fi qulubina moy xil yu ndaw ndawane yu sew yoyu gis nga nit ki fe xexul ak mom ba mu dañ ci sa bop nga xamné doto xol kenn diko jappal ki yoy feng ngeek yow rek bo nga xamne setagu lo nga tak te yoy lañ wara fexé dindi ci sunu xol yi ñu baña bañ julit ñu baña dencal kenn lu toll ne tarfatal ayni ci iñaan ci sunu xol mbokk yi benen tomb bi moy ci yoy nga xamne moy garab gi arruju ila Allah wa tajdidu tawba di besala tuub ma Allah min az-zunub bakari ñu yéne bakar da fay loraté bakar ku ko bëri le rek bo dé yalla da lay duggal safara képp ko dégg ci mbindé fi mbugal nañ ko bir bammel wala duggal nañ ko safara da fekk ay bakar yu bëri la yobale al-akhirah lool war nañ ci baye xel comme ay bakar motax yalla di duma nit ay bakar motax yalla di jëflanté nit diko lak ñu fexé ba yéssal tout sunu digënté ak sunu borom bakkar yoy ñu tek ko ci suuf ñaarël moy atawakkul ala Allah ñu wakirul ci Yalla bu li iñane waji wakirul ci Yalla nga gor gorlu ni mu gor gorlo boko gor gorlo raw ko nga ëpp nga am sax li ëpp li mu am mu gëna nga tok bok ci ruq diko iñane def atawakkul ala Allah ñettel moy al isti'aza bihi ñi laqatu ci mom di muslu ci shaytan ndax yoyu shaytan mo koy def han shaytan moy ñew duggu ci sa xol nan la xol ki xolal li xolal nangam defal li ba nga xey daal di bañ sa mbokk julit wal nga commencé diko iñaan du ñem rek ci di muslu ci yalla di laqatu ci mom waye def azkar yi nga xamne daf ñuy musul ci shaytané pour muy jax suñu xol yi lam motax ñu indi ñu ay qur'an 11 bi falaq ay qur'an 11 bi nas ay ayatul kursi a'udhu bi kalimati llahi tam azkar yoy lan motax ñu indi ñuko pour ñu mëna mucc ci shaytan ndax shaytan sunu non la yalla wax ñuko innahu lakum aduun mubin ñentel moy du'a allah bi an yaqika min al hasad ngay ñaan yalla bis bu nek yalla la yalla musul ci nga nek iñaan gis nga qur'an 11 bi falaq doyna ci wa min sari hasidin iza hasada ngay ñaan yalla tabaaraku ta'ala musal la nga baña am ben jikko ci jikko yoy nga xamne moy jikko iñaan kat yi juroom benel moy al adl moy mandute fu mu nek iñaan da fay jeex ndax su fekente ne yeen ñaar dama leena yemalé ma mandu sen digeunte kenn ku nek ma joxo akam kenn dumay ñaané waye buma jengé rek kenen ki attaquer ma waaw iñane ma fi ma nek ndax day wax né fi ma nek motax ma jeng jëm ci ki comme madama lolu amna nak mom benen wala lay nekké kon lolu tamit nañ ci baye xel bu baakha baakha baakha baax ikhwatal iman law qala qa'ilun ana ubtilitu bil hasadi fa kayfa uzilu al hasad min qalbi su kenn waxon fi ci ñun ma delo len laaj bi kenn mu ne man de yalla daf ma natto iñan nek ci sama xol naka lay fexé ba sama xol bi faju lan lañ koy tontu laaj la buma len laaj ku bëgg wax na yëkëti lox kenn ci ñun fi suma len waxon legi mbokk yi man de yalla dama nat sama xol bi dama yek ni man dama iñan febaru iñan mu ngi ci lan moy sen conseil bu ngeen di ñëmé ci man bismillah ben nga non arruju ila allah mu tollok at taqwa wa sabr ragal yalla ak muñ ko delul ci diine ragalal yalla xamal febar bi bu la dalé li ni té li doy war xam nga tay suma ñu neel na sama bop doy metti rek teu sedd lu ngeen may ñëk wax ndax dem nga hôpital ndax dem nga ci benn médecin mu xol la gis nga rapidement way amna febar yo xamé ndene hôpital mënu ci dara kan ci ñun moy am iñaan ci xolam mu dem ci benn médecin la ko man dal xam nga luma fi ni mu ne ko dama iñaan ko lu ci docteur mu docteur mënu ci dara lolu alcorane dong mo ci mun dara islam dong mo ci mun dara yonent bi dong mo ci mun dara gis nga waji bam ñew ci yonent bi ne ko man dal njaalo kat la dumay njaalo rek dama bëgg nga jox ma ndigal sax nak may dem ci xalé jigen ni lan la ko yonent bi faje da ko ne ndax bëgg nga ko def sa yaay subhanallah yonent bi ne ko ki nga ko bëgg def yaay jambur la ndax bëgg nga ko def sa dom non la ko yonent bi topé ba mu xamne legui amna ngant munutu ko def na yonent bi ñaanal ma yalla sama xol bi njaalo denc yonent bi jël loxo bi feug denni bi ne yalla yalla nga setal xol bi ak farji bi sexe bi waajo yu ba muy siggi ba muy de siggetul xol jigen bu demone ci hopital docteur nango man de njaalo kat la docteur da ko c'est bon gor day deuguer quoi ni la lan la ko waji di wax bu don senegal fi lolou lañ koy wax yo goor deug ga ma sha Allah ku wer nga xama ben febar way alhamdullilah kok ñooñu bañu dajje ak yaronte bi alayhi salatu wassalam ñaarel bi moy su la nit waxon ne man de dama febar iñaan mo nek sama xol lan nga may conseiller ne ko alqiyam bi huquqil maqsud joxal ki ngay iñane akam lan moy akam moy nga bañ ko iñane dafa am ay ak ci yow yarhamukallah ñettel moy adamul baghdha al ilm bi anna al hasid hasad darar ala al hasid fi dunya wal akhirah ñentel nga yek ni iñaan lor la day lor aduna di lor al akhirah wa ku iñaan du nelaw mu ku iñaan du nelaw do nelaw guddi do nopplu ndax lutax nekul ci sa nopp nekul ci say beut nekul sa bakkan nekul sa gemiñ fan la mbir mi nek sa xol bi moy teuf teufi di tak ya nga xalat waji bis bu nek waw motax do nelaw guddi ndax sa yu xeye gis ko mu lay gëna raw sa xol bi di gëna tak moy ñooñu nga gis ñi febar ñu leen di yob hôpital docteur bi xol ba son ni ko gisuma dara ñu leen lan lay defal bilan ñu war defaat bilan ci kaw bu su ñu ne gisuñu dara parce que dafa am febar yo xamantene du docteur mo koy gis ay iñaan ay soxor ay bon misal ngeen baal ma jigen ngay gis jigen yu sew yu sey ci keur di jeex rek fek amna lu mu den ci xol bi amna ku mu mere ci keur gi xeyna mu mere jeukeram wala mu mere gorom wala me munu ko wax munu ko wax koku legi lan mo koy dal day jeex rek ñu naw yow lan mo dal mu ne ah man de pourtant dem na hôpital ñu ne dal mais fi la denc ay affaire gis nga xol suñu fi dencé dara fe genné wuñ ko day lor borom rawate nak budé lu bon sude lu bax sax dalay sonal rawati nak lu bon parce que day tax ngay ñag ñag gi rego yonenti mu ne bor hamun bil layli wa mashaqatun bin nahar bor ko am guddi do genn su gudde do nelaw la motax do genn beccam ira do genn beccëp lutax ko am bor do genn beccëp do dem jakk ndax da na mo dem jakk dama fay dajje ci yusuf dama fay fay ko do dem jakk do to genn beccëp bu guddé bo teddé do nelaw xam nga tax do nelaw fan la 3 heures bama daw ndax légui ñu fëgg buntu kër gi di xol ndax ma ngi fi ndax dina jaral ño xam dañuy monter garde ndax dinañ la gis ngay dugg ci minuit 5 heures ñu ñëw bla 5 heures waji daw motax do nelaw guddi do beccëk do nekk ci koñ bi gis nga baax motax yenenbi bi téré ko suñu dé won sax danan ndax seen neew bi amna bor ñu né waaw mu né jullé len seen neew mom bimu amé mo doon fay biñ démé ba amatul danan jullé len seen neew dem yoonam mu ngok kon nañu bayyi xel yoyu mbokk yi ay mbir la yo xamné dafa ñuy lor aduna di ñu lor al-akhirah ba ca tegu moy al-ihsan ila al-hasid nit bu bëggé rëcc ci iñaan da fay rafétal ci ku koy iñaané waji da nga xamné dafa lay soxoré daf lay iñaané yow bul ko def non dedet li tax mu lay iñaan de ko ci baxé de ko ci ciopatil de ko ci yéné de ko wo mu ci lek de ko ci jox mu ci nan lolou ngay muccé ci mom ndax bu yagge da nan waw man ki lima koy yéné ak xoxor yi yépp mom lu bax ni lamay fay lamay defal si yagge da fay delsi wat benen bi moy as-sana 'ala al-mahsudi wa birrihi lélé mom mi la iñané nga koy waxal yu bax yi muy def ba mu xamné yow do nonam yow mbokam nga don tane mom def la iñané yow de ko waxal yu bax yi mu am de ko delo njek lolou moy tax mbok yi nga mucc ci benen bi moy ifsa'us salam del nuyu nit ñi bo dekk ci koñ limay faral di wax yeen saay mbok yi geejje way man len bi ngeen baye rom nit ñi di len nuyu hein ci la sen daawa ya dekk ci koñ do nuyu kenn xey rek di ñulal kanam ni ni rek avant arrière do wax ak kenn ci koñ bi kuñ wax nga ni mushrik la ki day bida la ñi ay li lañ nga jël nit ñi xaj leen ay xaj légui nak kan ngay daawa yow kan ngay waxal yenen tou sallam dañ ko laaj ayu islam khair qala tud'imu ta'am wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif dina ji lu ci gën mu ne ngeen di togg di jox nit ñi ñuy lek ñu ne ko ak lan mu ne ngeen tasari nuyo ku ngeen xam ak ku ngeen xamul ku ngeen xam ak ku ngeen xamul dafa am ben xale bu jigen lolou legi warna am fanweri at fa dan joge amu do di jang ci ñun geejo way ñukoy tak comme xamu ñu keuram mais xam nañ côté bi mu dekk tektal nañu ko ñu wat ñu duggu auto bu mag parce que école bi yeb la won ñu dem ba fofu wacc leena mu dess ni wara lacc xale bu jigen bi mariage bi fan la ñu fekk ay xale di football ci ben terrain ñu taxaw salam alaykum ñu ne wa alaykum salam ñu togon ñu ne dafa am ben mariage bu ñuy lacc fi suñu ben jigen lañuy tak xale ñu ne ben xale mu koku num tudu ñuy wax ni rek ben boy mu ne eh way moy ibadu bu mëna nuyo bobu way mom la ku mëna nuyo koku xamu len ko koku la xolal koku xamé kay biñ ko xamé ibadu bu mëna nuyo bobu la kon ça veut dire que mom koñ bi ku mu romb nuyu la ah lool moy diiné ko xam ak ko xamul bur xaar yow nit ñi nuyu la ha la tadkhuluna aljanna hatta tahabu wala tahabu wa hala ata tu'minu wala tu'minu hatta tahabu ala adullukum bi shay'in wahid idza fa'altumu tahabbtum moy sawu salam de len nuyu nit ñi de len nuyu nit ñi wa ngeen dajje julit yi jakka ja taxaw len ngeen nuyu len bu ngeen dajje julit yi ci meddi mi taxaw len ngeen nuyu len bu ngeen dajje julit yi nu yonte len ak ñom fexé len ñom bu ñu ñëk bayyi sa loxo ci sa loxo lolu mo lay wone bo len wo ñu ñew so waxe ñu deglu la han suñu xewle nga dem kon nga daawaleen nga wax ak ñom dafa yomb trop trop trop trop trop benen bi moy mbok yi qamu asbabul hasad min kibrin wa izzati nafs ñu fexé sul xol yi ñu mabbu ci bën bën bobu bëgg fa sax tuddu iñaan dañu fexé ñu lank ñu xex ak mom ba du dugg suñu xol té moy reuy moy yek sa bop di ngand ngandru lolou mo lay dugg ba nga iñan lolou da ngay fexé nga mabbu ko ci sa bop juroom ñettal moy ikhlas fexel nga selal qira'atul qur'an del jang al qur'an sa yo xiyé amal ben emploi de temps ku nekk ci ñun warna am ben feuille bu mu taf afisé ci bop lalam mu nekk barnamij al yawmi lan mo fay nek moy sa yo dege nodd jogal julli ji demal jakk ji julli ji ak circonstance yum la meuna fekke sa yo dege nodd dama nga julli ji jakk ji ak numu la meuna fekke ñaarel bi moy bul khaymuk journée bi bay teddar sa kawlal te ubbi wo fi ay page alcorane yo jang yow ya xam ñaata la ya xam ñaata page la waye bul fi khaymuk suba bo ngone te jango fi alcorane jang alcorane daf lay mussel ci iñan buñ def rek alcorane téré barkelu tek ko ci suñu kaw armoire yi wala tek ko ci suñu kaw bibliothèque yi wala ben mbokk neena man sa yuma bëggé xamné sama soxna minter la quoi day genn di dem ci all bi waye mu ne sa yuma bëggé xamné sama soxna jangul alcorane rek suma ñëw kamil bi lay song su pousséré rek mané ko kay kay mu ñew mu ne ni ci kaw kamil bi ne ko xolal mu ne ko li nak mu ne ko laalo kamil bi bima dem ak legi mu ngi ni da pousser kamil buñ koy laal bi su nek du pousser waye kamil bo xamantene ci wéru koor gi lañ ko tek ba legi bi waji geje tafsir lañ ko geja laal kamil bo numuy def day bënd kon ma ngi gattal fofu di ñaan yalla tabaarak wa ta'ala ñoom te yalla ñu ko yalla jéggal di len jéggulu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah wa salatu wa salam ala asrafil mursalin